Otóż my, Kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 6 godzin przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej trwało przesłuchanie Mariusza Kamińskiego. Ukraina chce pozyskać od sojuszników 4 dodatkowe baterie Patriot. Turyści na plaży w Zachodniopomorskiem znaleźli niedożywioną młodą fokę. Służby zadziałały prawidłowo. W sprawie afery wizowej żadna informacja o korupcji nie została zlekceważona. Tak mówił przed Sejmową Komisją Śledczą Mariusz Kamiński. Zakończyło się przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych. Mariusz Kamiński mówił, że służby zadziałały w sprawie afery wizowej właściwie. Innego zdania są członkowie Komisji Śledczej, którzy wskazywali, że reakcja państwa była spóźniona. Rozbieżności dotyczą także skali procederu. Przewodniczący Komisji Michał Szczerba mówił, że w ramach jednego z programów wydawano tysiące decyzji wizowych na fałszywej podstawie. Zapraszaliśmy wszystkich, jak leciało. Wojewodowie wydawali pozwolenia, mając absolutną świadomość, że tak naprawdę tych miejsc pracy nie ma. Były szef resortu spraw wewnętrznych i administracji odpowiadał, że kierowane przez niego ministerstwo nie miało nic wspólnego z wydawaniem nieprawidłowych pozwoleń na pobyt w Polsce. To, za co służby brały odpowiedzialność, to weryfikowanie pod kątem bezpieczeństwa uczestników tego programu. Komisja zamierza ponownie przesłuchać Mariusza Kamińskiego, tym razem na posiedzeniu niejawnym. Termin nie został jeszcze ustalony. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa Polski muszą być przygotowywane przez ludzi za to odpowiedzialnych, powiedział premier Donald Tusk, nawiązując do wywiadu, jakiego udzielił prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z Faktem prezydent zasugerował, że jeżeli pojawiłaby się propozycja rozmieszczenia broni nuklearnej na wschodniej flance NATO, także w Polsce, to nasz kraj jest na to gotowy. Po deklaracji Andrzeja Dudy, do deklaracji odniósł się premier Donald Tusk, powiedział, że chce dobrze zrozumieć intencje prezydenta i czeka z niecierpliwością na rozmowę z Andrzejem Dudą, gdy ten wróci z podróży po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. No, czekam z niecierpliwością na spotkanie z panem prezydentem Dudą, bo sprawa dotyczy wprost, bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. No, musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta. Bardzo mi zależy na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby była możliwie dobrze uzbrojona, ale chciałbym też, żeby ewentualne inicjatywy były przede wszystkim bardzo dobrze przygotowane przez ludzi za to odpowiedzialnych. W wywiadzie dla dziennika Fakt prezydent Duda przyznał, że prowadzi rozmowy w sprawie możliwości rozmieszczenia broni nuklearnej w Polsce w ramach programu Nuclear Sharing, to porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. Ukraina pracuje nad pozyskaniem od sojuszników 4 dodatkowych baterii Patriot. Minister spraw zagranicznych tego kraju, Dmytro Kuleba, powiedział, że o szczegółach dotyczących transferu systemów przeciwlotniczych najlepiej informować po ogłoszeniu stosownych decyzji. Przypomniał, że tak było w przypadku przekazania Kijowowi Patriotów od Niemiec. Zaraz w rozróbce, że jest. W ubiegłym tygodniu dopracowywaliśmy szczegóły przekazania 3 baterii. Dziś odbyłem kolejną rozmowę, z której wynika, że możemy pozyskać 4 systemy Patriot. Negocjujemy z kilkoma krajami i Stanami Zjednoczonymi. Dziś i w minionym tygodniu na spotkaniach unijnych ministrów spraw zagranicznych mówiłem, że nie mamy już siły na kolejne negocjacje. Potrzebujemy decyzji. Dawajcie już uchwalić rozwiązanie. Przed kilkoma dniami kanclerz Niemiec Olaf Scholz zasugerował, że partnerzy mogliby dostarczyć Ukrainie 6 kolejnych baterii Patriot. Na plaży w okolicach Białej Góry koło Międzyzdroju turyści znaleźli młodą fokę. 2-miesięczny maluch prawdopodobnie odłączył się od stada lub porzuciła go matka. Spacerowicze powiadomili odpowiednie służby. Okazało się, że foka jest niedożywiona, mówi lider Błękitnego Patrolu WWF w pasie Wybrzeża Zachodniego Konrad Wrzecionkowski. To była podstawa już do podjęcia jej z plaży i udania się w kierunku helu na rehabilitację. Tutaj na całe szczęście z Wolińskiego Parku Narodowego mieliśmy wsparcie ze straży parku. Panowie ochoczo pomogli w podjęciu foki i wzniesieniu jej z plaży. Foka została przewieziona do stacji morskiej w Helu. Po rehabilitacji, jeśli to będzie możliwe, wróci do wód Bałtyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie Adam Malecki. 100 tygodni i świątek na czele światowego rankingu. To robi wrażenie. Polska tenisistka wyprzedza Białorusinkę Arinę Sabalenkę i Amerykankę Coco Gauff. A dłużej od świątek na tenisowym tronie zasiadało jedynie 8 tenisistek w historii. Absolutną rekordzistką jest legenda Steffi Graf, żona innej legendy Andrea Agassiego. Była światową jedynką przez 377 tygodni. Jeśli chodzi o inne polskie tenisistki, to Magdalinet w światowym zestawieniu jest 48, a Magdalena Fręch 51. Wśród panów Hubert Hurkacz utrzymuje 9 miejsce, a liderem jest Nowak Dżokowicz, za Serbem Włoch Jannik Sinner i Hiszpan Carlos Alcaraz. W piłkarskiej ekstraklasie liderem po 29 kolejkach jest Jagiellonia Białystok. Dzisiaj cenne punkty wywalczyła Warta Poznań, która dzięki wysokiej wygranej 5-2 ze Stalą Mielec oddaliła się na 4 punkty od strefy spadkowej. Warta jest 13, Stal 9. A dzisiaj absolutnym bohaterem warciarzy był Słowak Adam Zrela, który strzelił 3 gole. 2 bramki wystarczyły Interowi Mediolan do pokonania w derbach Milanu, 2-1 i 3 punkty na wagę Scudetto. I to na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu. Nerazzurri zostali mistrzami Włoch po raz 20. O mistrzostwo Polski walczą szczypiorniści. W Superlidze to czas półfinałów. Po jednym zwycięstwie na swoim koncie mają Industria Kielce i Orlen Wisła Płock, która w dzisiejszym starciu pokonała w Zabrze jedną bramką Górnika. A mógł być remis, żałuje drugi trener Zabrzan, Arkadiusz Miszka. Co do tej ostatniej akcji, no szkoda, było wszystko poustawiane. Łukasz Jona się poszedł mocno w bramkę, nie trafił. Trudno, no można na to patrzeć w ten sposób, jeżeli wcześniej byśmy dali jedną, dwie bramki więcej, nie byłoby tej ostatniej akcji. Ale jeżeli taka akcja jest, a była, to trzeba to wykorzystać, tak? Tak, panie trenerze, może w niedzielę w meczu numer 2 będzie lepiej, choć jeśli to Wisła wygra, awansuje do finału. Na rozstrzygnięcia z wypiekami na twarzy czekają kibice koszykarskiej NBA. Najbliższej nocy zostaną rozegrane kolejne mecze w ramach pierwszej rundy play-off. Na parkiecie pojawią się m.in. obrońcy tytułu, zespół Denver Nuggets. Na inaugurację play-offów mistrzowie pokonali drużynę LeBrona Jamesa Los Angeles Lakers. Co ciekawe, w ostatnich 2 latach oba zespoły rozegrały ze sobą łącznie 9 spotkań i wszystkie wygrali koszykarze ze stanu Colorado. The NBA Playoffs. Najbliższej nocy rozegrane zostaną jeszcze ponadto spotkania Cleveland Cavaliers z Orlando Magic oraz New York Knicks z Filadelfią. Cavaliers i Knicks prowadzą w serii do 4 wygranych 1-0. Co ciekawe, amerykańskie media zgodnie typują, że zespoły te powinny uzyskać awans do półfinałów konferencji, ale po ciężkiej 7-meczowej batalii. Za faworyta do mistrzostwa zdecydowanie uznaje się w tym roku drużynę Boston Celtics. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. W nocy prawie w całej Polsce lekki mróz od minus 4 do minus 1 stopnia, tylko nad samym morzem plus 1. We wtorek od 6 do 14 stopni i do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od poniedziałku do czwartku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Taszyn Wróblewski. Kazimierz Jonkisz to taka specyficzna postać na naszym rynku. Wszyscy go dobrze znają, wszyscy wiedzą, że można na nim polegać w każdej jednej sytuacji, ale Kazio niby gra wszędzie, z największymi nazwiskami. Nie wiem, czy był u nas ktokolwiek z polskich jazzmenów, który z Kaziem by nie grał. Natomiast kiedy przychodzi do szukania perkusisty, o Boże drogi, tego nie ma, tamten wyjechał, to Kazio jakoś nie chce do tej głowy przyjść, aż w końcu się znajduje. Oczywiście znajduje się i znakomicie wywiązuje się ze swojej roli. Nigdy zbyt długo nie trzymał się jednego zespołu. W ogóle to kariera przedziwna, ale popatrzmy od samego początku. Właściwie Kazio pokazał się w zespole Andrzeja Zupka na jazzie nad Odrą. Żeby jeszcze było śmieszniej, wtedy następny debiutant w tym zespole to był Bronisław Suchanek. No więc, panie Andrzeju, niezłego węcha miał pan wtedy. Rok później już Suchanek grał u Stańki, a Kazio rozpoczął współpracę ze Zbyszkiem Namysłowskim. Jako się rzekło, nie trwało ono długo, ale jednak sięgnęła tej bardzo, bardzo poważnej płyty, czyli Winogrona, ale które mają również drugi dopasowany natychmiast tytuł: Jak nie ma szmalu, to jest łaź. Nie wiem, dlaczego ten jeden tytuł się pamięta, tego drugiego nie, a utworek jest grany zawsze razem, zawsze łącznie. Może jeszcze należałoby się zastanowić, co to jest to. Jak nie ma szmalu, to jest łaź. No, proste, jak nie ma pieniędzy, to jest bida. Więc trzeba zafartować baś muzykom, czyli trzeba zabezpieczyć muzykom robotę. Ten chorusik zostanie przez cały zespół w pewnym momencie uroczyście tutaj odśpiewany. Ale popatrzmy najpierw na skład. To jest dobry skład Zbyszka Namysłowskiego. Tomek Szukalski na tenorze, Zbyszek oczywiście na alcie. Dalej Stanisław Cieślak, puzon. Dalej Paweł Jarzębski, kontrabas. Dalej Kazimierz Jonkisz, perkusja. A jeśli niezależnie od tego wszystkiego usłyszycie takie jakieś dziwne dźwięki w tych podkładach, które trudno będzie zidentyfikować, a to Zbyszek Namysłowski, który w tych czasach lubił sobie jeszcze czasami sięgnąć po wiolonczelę. To były dwie złączone na wieki kompozycje Zbyszka Namysłowskiego. Ta pierwsza to Winobranie, ta druga Jak nie masz malu, to jest łaś. A grali Zbyszek Namysłowski alt i wiolonczela gdzieniegdzie, Tomek Szukalski saksofon, Stanisław Cieślak buzon, Paweł Jarzymski kontrabas, no i wreszcie Kazimierz Jonkisz perkusja. Teraz przejdźmy z tą karierą Kazimierza Jonkisza do zupełnie innego wymiaru. Kiedyś program trzeci zlecił mi zrobienie takiego nagranka, kilku nagranek w składzie, w którym znalazłyby się tylko i wyłącznie perkusje. I to perkusje nie typu wibrafon, ksylofon, marimbafon, tylko same takie trzeszczące bez określania dźwięków. No i rzeczywiście udało mi się coś takiego zrobić, ale trzeba było oczywiście ściągnąć cały tłum perkusistów. I to byli Józef Gawrych, Jurek Bartz, to był Bogdan Kulik i na tej głównej, zasadniczej perkusji jednak Kazimierz Jonkisz, a ten utwór zwie się Blikle Stomp. to był Blikle Stomp. Bogdan Kulik perkusja, Jerzy Bartz perkusja, Józef Gawrych perkusja i Kazimierz Jongiszta główna perkusja. Mieliśmy więc trochę łomotu, pora chyba najwyższa na trochę muzyki. Chcę Państwu przypomnieć takie charakterystyczne spotkanie muzycy, którzy znali się zawsze, lata długie, setki razy grali na rozmaitych jam sessions, postanowili wspólnie nagrać płytkę w skromnym składzie, to jest tylko trio, a mianowicie Wojtek Karolak, organy Hammonda, Janusz Muniak, saksofon tenor, no i oczywiście Kazimierz Jonkisz, perkusja. A ten temat zwie się On the Trail. We'll be right back. Janusz Muniak, saksofon Wojciech Karolak, organy Hammonda i wreszcie Kazimierz Jongisz, perkusja. On the trail. Jak już wspomniałem wcześniej, Kazio miał jakiegoś pecha do zaaklimatyzowania się gdzieś na bardzo długo. Oczywiście potrafił się przylepić do jakiegoś zespołu, bywało, że na pół roku, bywało, że na cały rok, ale jakoś o takiej dłuższej, legendarnej współpracy trudno było tu mówić. Sam zresztą miałem kiedyś taką z nim przygodę. Montowałem wtedy, pamiętam, zespół z samych debiutantów. Debiutantami byli Darek Oleszkiewicz, debiutantem był Kuba Stankiewicz, a Kazio Jonkisz był weteranem, który miał mnie wspomagać w pracy z tymi młodziakami. Ale też tak się jakoś poskładało, że pracowaliśmy razem pół roku. Wyglądało na to, że nam się doskonale dotrze repertuar i że potrafimy się znakomicie rozmyć. No ale życie czasami bywa przekorne. Nie wiem sam dzisiaj, dlaczego ten zespół koniec końców się rozsypał, nie zostawiając po sobie żadnego nagrania. Koniec końców Kazio musiał dojść do wniosku, że jeśli chce bardziej regularnie i planowo pracować, to powinien sobie zespół stworzyć sam. No i nie było trzeba wiele zachęty, rzeczywiście mu się to udało. Te składy tych zespołów czasami różniły się bardzo mocno, ale jednak zespół Kazimierza Jonkisza to była stała pozycja na naszej jazzowej mapie. A ja chciałbym w tej chwili sięgnąć do jednej z jego najbardziej niezwykłych płyt z tego okresu, która zwie się Five Hours with Ronnie i gdzie pierwszą gwiazdą obok Jonkisza jest barytonista Ronnie Cuber. Ale popatrzmy teraz dalej, bo skład tu jest nieźle powiększony. A zatem będziemy mieli Tomka Grzegorskiego na saksofonie, będziemy mieli również Borysa Janczarskiego na saksofonie, będziemy mieli Wojtka Pulcyna na kontrabasie, a czasami, choć nie we wszystkich utworach, pojawiają się jeszcze Jan Smoczyński przy fortepianie, czy też Robert Murakowski na trąbce. Ale my proponujemy w tej chwili ten troszkę zmniejszony skład i kompozycję Cubera nazwaną Waltz for Geraldus. No, można powiedzieć, że ten utworek miał kilka zakończeń zaprogramowanych, ale wszystko zakończyło się ładnie, przyjemnie, wesoło. Przypomnijmy, to się nazywało Waltz for Geraldus. Autorem był barytonista Ronnie Cuber. Towarzyszyli mu Borys Janczarski na saksofonie tenorze, Tomasz Grzegorski, również na saksofonie tenorze, dalej Wojciech Pulcen kontrabas, no i oczywiście Kazimierz Jonkisz perkusja, lider. A my powolutku już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. Chciałbym, żebyśmy zakończyli go w takim bardziej lirycznym, przepięknym układzie balladowym, tak jak to najpiękniej potrafi robić Janusz Muniak, bo właśnie sięgam do jednego z nagrań Muniaka, który także uwielbiał grywać z Kazim Jonkiszem. Składzik jest niewielki, składzik jest w zasadzie czysty kwartecik. No popatrzmy, Janusz Muniak na tenorze, ma się rozumieć, Michał Tokaj grający na fortepianie, Darek Oleszkiewicz na basie, no i Kazimierz Jonkisz perkusja. A co dla nas zagrają? Chciałbym, żeby to była przepiękna kompozycja Jaya Johnsona, Lament. Ale ponieważ pewnie zostanie nam jeszcze i trochę więcej czasu, więc na pewno dorzucę Państwu cośkolwiek z tego samego składu i w tym samym klimacie. A już na zapas żegnam się w tej chwili. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.